امید کی ایک ہی کرن۔ اس تصویر کے برعکس قرآن ہمارے سامنے صورتحال کا ایک دوسرا نقشہ پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا محض پیدا ہی کر دینے والا نہیں بلکہ رہنمائی کرنے والا بھی ہے۔ اس نے موجودات عالم میں سے ہر چیز کو وہ ہدایت بخشی ہے جو اس کی فطرت کے لحاظ سے اس کی ضروری ہے۔ الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدا، اگر اس کا ثبوت چاہو تو جس چیونٹی، جس مکھی، جس مکڑی کو چاہو پکڑ کے دیکھ لو۔ جو خدا ان مخلوقات کی رہنمائی کر رہا ہے وہی خدا انسان کی بھی رہنمائی کرنے والا ہے۔ لہذا انسان کے لیے صحیح طریقہ کار یہی ہے کہ خود سری چھوڑ کر اس کے آگے سرے تسلیم خم کر دے، اور جس جامع اور مکمل نظام زندگی یا الدین کی ہدایت اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بھیجی ہے اس کی پیروی اختیار کر لے۔ دیکھیے، ایک طرف تو وہ نتیجہ ہے جو انسان کی قوتوں اور اس کے ذرائع کا بے لاگ جائزہ لینے سے ہم کو حاصل ہوتا ہے، اور دوسری طرف قرآن کا یہ دعویٰ ہے۔ ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارے کار نہیں ہے کہ یا تو اس دعوے کو قبول کر لیں یا پھر اپنے آپ کو مایوسی اور اس مایوسی کے حوالے کر دیں جس کے اندھیرے میں کہیں برائے نام بھی امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ دراصل صورتحال یہ ہے ہی نہیں کہ الدین حاصل ہونے کے دو وسیلے موجود ہوں، اور سوال یہ ہو کہ ہم ان میں سے کس وسیلے سے مدد لیں۔ اصلی صورتحال یہ ہے کہ الدین جس وسیلے سے ہم کو مل سکتا ہے وہ صرف ایک ہے، اور انتخاب کا سوال صرف اس امر میں ہے کہ آیا ہم اس تنہا وسیلے سے مدد لیں یا اس کی دستگیری کا فائدہ اٹھانے کے بجائے تاریکی میں بھٹکتے پھرنے کو ترجیح دیں۔